ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडुशाखीय वृत्तारण्यक उपनिषद द्वितीय अध्याय पंचम ब्राह्मण के पंचदश खंडिका के ऊपर विचार चल रहा है, कुछ भाष्य आदि चल रहे हैं। ठीक है, हम कहते हैं वृत्तम अनुद्य उत्तर ग्रंथ में बता रहे थे, पूर्व की बातों का कथन करके आगे का ग्रंथ, आगे क्या है, दृष्टांत है आगे। तद यथा रथनाभौच रथनेमौच अरा सर्वे समर्पिता एवं एव अस्मिन् आत्मनि सर्वे सर्वाणि भूतानि सर्वे देवा सर्वे लोकः सर्वे प्राणा सर्वे एते आत्मन समर्पिताः। यही है दृष्टांत देकर के सिद्धांत बताते हैं, सारा संसार इस आत्मा में समर्पित है, चाहे लोक हो, देव हो माने शरीर आदि हो, अथवा प्राण हो, अथवा ये जीवात्मा हो। जीवात्मा माने उपाधि के कारण से भासने वाला, ये सब उस आत्मा में समर्पित है जिसके लिए कहा। तो एक कहते भाष्य में कहा परिसमाप्त शास्त्रार्थ, शास्त्र का जो विषय था क्या था, जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य था, वो समाप्त हो गया। सम्यक आप्त समाप्त, प्राप्त हो गया, शास्त्र का अर्थ प्राप्त हो गया, समाप्त का अर्थ सम्यक आप्त समाप्त, सम्यक प्रकार से सम्यक प्रकार का आप्त मैंने प्राप्त, शास्त्र का जो प्रयोजन था प्राप्त हो चुका है, समाप्त हो गया। यदर्थ प्रस्तुत है, जिसके लिए ये प्रस्ताव दिया था शास्त्र का, एक आत्मा ही है और कुछ भी नहीं है, यही है शास्त्र का प्रयोजन, यही है। तस्मिन् एतस्मिन् सर्वात्मभूते ब्रह्मविदि, वो जो सर्व सर्वात्म भाव में पहुंचा हुआ ब्रह्मविद्ता होगा, तो परिच्छिन्न भाव से सर्वात्म भाव में गया हुआ है, सर्वात्मनि जो सर्व के स्वरूप है, सबका स्वरूप है वह, उसमें सर्वम जगत समर्पितम, सारा संसार उसमें अर्पित है, उससे अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं, और ब्रह्मविद्ता से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है उसके दृष्टि से। इति एतस्मिन्नर्थे दृष्टांत उपादीयते, इस विषय में दृष्टांत गृहित किया जाता, ग्रहण किया जाता है। ठीक है, कैसे दृष्टांत का, तद यथा रथनाभौच रथनेभौच अरा सर्वे समर्पिता, वो दृष्टांत इस प्रकार है, वो सारे संसार उस आत्मा में कैसा है, तो ये दृष्टांत है। जैसे रथ के नाभि में, रथ माने गाड़ी के पहिया है, यहाँ उसके नाभि और बाहर के जो नेमी, और दोनों में बीच के अरा जो होते हैं समर्पित है, उसके बिना रह नहीं सकते, उसी वही है तो समर्पित है, ये दृष्टांत है, प्रसिद्ध दृष्टांत है ये। एवं एवं अस्मिन् आत्मनि, इसी प्रकार इस आत्मा में परमात्मा भूते, कैसा आत्मा है माने औपाधिक आत्मा नहीं, परमार्थ आत्मा, औपाधि हटाने के बाद जो आत्मा बचा है परमार्थ भूते परमार्थ स्वरूप आत्मा में ब्रह्म विधि, वो ब्रह्मत्ता ही आत्मा है। सर्वाणि भूतानि ब्रह्मादिस्तम तद्म पर्यंतानि, का सारे भूत कौन है, ब्रह्मादि से हिरण्य गर्भादि से लेकर के छोटे छोटे तिनके तक, तम पर्यंतानि। सर्वे देवा कौन है, सर्वे देव मंत्र में सर्वे देवा है, अर्थ करते हैं अग्नि आदय, अग्नि आदि, अग्नि इंद्र वरुण कुबेर जितने आदि देवता है। सर्वे लोका भूरादय, सर्वे लोका का अर्थ भूरादि, भूर भुव स्व मह जन तप इत्यादि, जो 14 लोक की चर्चा करते हैं। सर्वे प्राणा बाघादय, सर्वे सभी प्राण माने के बाघ आदि इंद्रिया, प्राण भी आएगा इंद्रिया भी है। सर्वे एते आत्मान, माने ये सारे आत्मा भी उसी में समर्पित है, ये आत्मा माने औपाधिकालीन आत्मा सर्वे एते आत्मान। जल चंद्रवत प्रति शरीरानुप्रवेश में, आत्मा के जल में चंद्रमा के समान, जैसे जल में चंद्रमा का प्रवेश होता है प्रतिबिंब रूप में, किस रूप में, यह आत्मा भी उस परमात्मा का प्रतिबिंब रूप है, क्यों, अंतकरण रूपी उपाधि के कारण से प्रतिबिंब रूप है यह आत्मा। जल चंद्रवत जल में चंद्र के समान प्रति शरीरानुप्रवेश, प्रत्येक शरीर में अनुप्रवेश करने वाला जो आत्मा है यह आत्मा। अविद्या कल्पित, यह आत्मा कैसे अविद्या कल्पित है, एक कहा ठीक है, देखना यस्य शास्त्र से अर्थ, जिस शास्त्र का क्या अर्थ प्रयोजन क्या है, विषय प्रयोजन आख्या। शास्त्र का दो होता है, एक विषय होता है और एक प्रयोजन होता है, दो होता है। हर कोई शास्त्र होगा उसका एक प्रतिपाद्य विषय होगा और उससे क्या लाभ होगा, प्रयोजन, ये दो बातें होती है। यस्य शास्त्र से अर्थ, जिस शास्त्र का अर्थ, माने वेदांत शास्त्र का अर्थ है यहाँ, जिस शास्त्र का अर्थ, वेदांत शास्त्र का जो विषय है, विषय प्रयोजन आख्या अर्थ यही है, माने विषय और प्रयोजन दो हैं ये, एक तो शास्त्र का विषय होगा और एक उसके प्रयोजन होगा, प्रयोजन आख्या। ब्रह्मकंडिका आयाम चतुर्थादौ च प्रस्तुतः, जिस शास्त्र का जो विषय और प्रयोजन जो है ना, ब्रह्मकंडिका आत्मा इत्येव उपासित, ये ब्रह्मकंडिका प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के दशम कंडिका, आत्मा इत्येव उपासित ये ब्रह्मकंडिका है। और चतुर्थादौ च चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में दिखाई बात क्या है, चतुर्थ अध्याय में वृद्धारण्य क्रम से उपनिषद क्रम से तो द्वितीय अध्याय ब्रह्मते प्रवाणी, ये द्वितीय अध्याय के शुरू में ही था, दृप्त बाला के आकर का जात शत्रु को कहा था, और पंचदश कंडिका में कहा था देवतु एव ज्ञपयिष्यामि, अरे तुम्हें अवश्य ज्ञान कराऊंगा, अजात शत्रु ने कहा था, वही है यहाँ शास्त्र का अर्थ। जिस शास्त्र का विषय और प्रयोजन जो है ना, ब्रह्मकंडिका में कुछ और चतुर्थादौ च, ब्रह्मकंडिका में मान प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण आत्मा इत्येव उपासित, इसमें और चतुर्थ के आदि में मान द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में प्रस्तुत, जिस शास्त्र का विषय प्रस्तुत था तस्य अर्थो यथोक्त न्याय ने निर्धारित, उस शास्त्र का जो अर्थ था विषय प्रयोजन वह पूर्वोक्त युक्ति से निर्धारित हो गए, इति अनुवादार्थ, यह अनुवाद के लिए है, परिसमाप्त शास्त्रार्थ यथा प्रस्तुत है, ये कहा अनुवाद के लिए वाक्य है। टिप्पणियां हैं 10 11 12 13 14वीं है, 10 में कहते हैं शास्त्रस्य, शास्त्रस्य अर्थ शास्त्रार्थ यही है ना, ठीक है, तो क्या है शास्त्र कौन है का, आत्मा इति उपासित विद्या सूत्राख्यस्य, जो विद्या सूत्र जिसको कहा गया था आत्मा इति उपासित यही है। और ग्यारहवें कहते विषय प्रयोजन, ये विषय और प्रयोजन, जिस शास्त्र का दो प्रयोजन होगा, एक तो विषय होगा और एक प्रयोजन, ऐसा जो कहा था, तो ब्रह्मात्मैक्य सर्वभावा भक्ति ही, दो है विषय होता है जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य, इसका विषय होता है, माने उपनिषद का विषय क्या होता है, जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य, जो भेद अनादिकाल से भेद पड़ा हुआ है उसको समाप्त करना, अभेद सिद्ध करना, यह है विषय। और प्रयोजन क्या है, सर्वभाव की प्राप्ति, सर्वत्व माने व्यष्टि भाव को छोड़, परिचिन्न भाव से छोड़कर अपरिचिन्न भाव की प्राप्ति, ये शास्त्र का अर्थ यही है। बारहवें टिप्पणी में कहां कहा ये बात, कहते एक चार दस में कहा आत्मा इति उपासिता था ना, प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण के दसवें कंडिका है। तेरह में कहते द्वितीय अध्याय दौ कहते हैं, माने चतुर्थादौ बोला था, चतुर्थादौ का अर्थ द्वितीय अध्याय के शुरू, माने वृद्धारण क्रम से चतुर्थ होता है, उपनिषद क्रम से द्वितीय होता है। चौदह में कहा निरुक्त युक्ति कलापे न, जितने यह युक्ति बताई, सारे युक्ति के द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि सिद्ध कर दिया है, निर्धारित हो गया शास्त्र का अर्थ, निर्धारित हो गया क्या अर्थ होता है शास्त्र का, विषय और प्रयोजन, विषय क्या है जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य, उपनिषद का विषय होता है, और प्रयोजन क्या होता है सार्वाद भाव की प्राप्ति, परिच्छिन्नता की समाप्ति, यही है। अगर सर्वात्मभूतत्व सर्पादिवत कल्पितानाम सर्वेशा आत्मभाव से तत्व, सर्वात्मभूत क्या है, सबका स्वरूप हो जाना, तो ये सर्वात्मभूतत्व क्या है, तो कहते हैं सर्पादिवत कल्पितानाम, ये जगत जो है ना, जैसे सर्पादि कल्पित होते हैं उसी प्रकार जगत कल्पित है, कल्पित जगत का सर्वेशा आत्मभावेन स्थितत्व, सबका आत्मरूप से स्थित हो जाना, स्वरूप रूप से, जैसे सर्पादि का स्वरूप क्या है रज्जु, इसी प्रकार जितने भी सारे शरीर सर्वाणि भूतानि कहा हुआ है, सर्वे देवा सर्वे लोका सर्वे प्राणा सर्वे आत्मा, सब ये कल्पित हैं, भूरादि लोग भी कल्पित हैं, शरीर भी कल्पित है, देवता कल्पित हैं, कहा उस निर्विशेष आत्मा में सब कल्पित है, तो उसका अधिष्ठान होना यही है यहाँ सर्वात्मभूतत्व का अर्थ ये सर्वात्मभूत ब्रह्म विद्या से सर्वात्मभाव को प्राप्त होने माने ये होता है क्या, सबका स्वरूप बन जाना कल्पित वस्तु का, माने वहां उस पहुंचने के बाद सब कल्पित है ये हो जाना सर्पाधिपत। जैसे रज्जु में सर्पादि की कल्पना होती है उसी प्रकार कल्पितानाम सर्वेशाम, ये सबके सब कल्पित, आगे कहे जाने वाले जितने भी कल्पित है, सर्वाणि भूतानि सर्वे देवाः सर्वे लोकाः सर्वे प्राणाः सर्वे इत्यादि सर्वे आत्मा में सब कल्पित है आत्मभाव से, तो तुम उनका स्वरूप रूप से स्थित हो जाना, यही है, यही है ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान का फल यही होता है। टिप्पणी है 15 की टिप्पणी है ना, अधिष्ठानतया किस रूप से है आत्मभाव होना, अधिष्ठान रूप से आत्मा अधिष्ठान है, कल्पना के अधिष्ठान, अरे सारे सारे शरीर है, देव है, लोक है, प्राण है और ये आत्मा जीवात्मा आदि सब कल्पित, कल्पना के लिए अधिष्ठान चाहिए, जैसे सर्प कल्पना के अधिष्ठान रज्जु, उसका सर्प का स्वरूप तो रज्जु ही है, द्वैत नहीं हुआ, अद्वैत है हुआ, एक है, इसी प्रकार यहां भी अद्वैत, यही शास्त्र का विषय है प्रयोजन। सर्वम ब्रह्म तद्रूपत्वम से सर्वात्मत्वम का सर्व, सर्वनाम होता है ब्रह्म, सर्वभाव सर्वरूपत्व की प्राप्ति, सर्व शब्द ब्रह्म का ब्रह्मवाचक है, सर्वम ब्रह्म, सर्व माने ब्रह्म, तद्रूपत्वम ब्रह्म रूप हो जाना, ज्ञान के द्वारा ब्रह्म स्वरूप हो जाना, पहले जीव स्वरूप में था, अज्ञान होने पर ब्रह्म स्वरूप होना, परिचिन्नता गई ब्रह्म स्वरूप हो गया, यही है तद्रूप सर्वात्मत्व, इसी कारण सर्वात्मत्व का अर्थ यही है कहा। सर्वे एते आत्मान आत्मान इति कुतो भेद उक्तिर आत्मैकस्य शास्त्रीयत्वात् इति आशंका। हाँ महाराज, सर्वे एते आत्मान बहुवचन का प्रयोग कैसे हो गया, आत्मा तो एक ही है ना, ये बहुवचन कैसे कर दिया, मंत्र में बहुवचन है, सर्वे एते आत्मान समर्पिता ऐसा दिया है, तो आत्मान बहुवचन, ये पूर्वादि की शंका है, सर्वे एते आत्मान इति कुतो भेद उक्ति, भेद कैसे बोल दिया, आत्मभेद कैसे कर दिया, आत्मा ही कैसे शास्त्रीय, शास्त्र का अर्थ तो एक ही है, आत्मा एक ही है, तो यहां भेद कैसे, बहुवचन का प्रयोग कैसे कर दिया, सर्वे एते आत्माना, ये शंका आ गई, उत्तर देते हैं आगे, टिप्पणी है 6 और 7 की, 6 में बहुत तो उगते, मैंने बहुवचन का कथन कैसे कर दिया, आत्मा भी एक ही है, फिर सर्वे एते आत्मान हम आत्मा आत्मानु आत्मान बहुवचन कैसे, बहुत तो उगते कथन, बहुवचन कथन कैसे कहा, और सात्म का सिद्धांत अत्वात, हाँ एक ही शास्त्रीय तो एक ही है ना, सिद्धांत तो एक ही है, एक ही आत्मा है, वेदांत सिद्धांत में कितने आत्मा है, तो यहां पर कैसे सर्वे एते आत्मा ने बोला, इस शंका आ गई, तो उत्तर देते हैं इसका, जलचंद्रवत प्रति शरीरानुप्रवेशिना, ये कहा है, ये बहुवचन इसलिए कल्पित है बहुवचन वाला, जल में चंद्रमा का प्रवेश है, जितने घड़े में जल भरेंगे उतना में चंद्रमा दिखाई देगा, सूर्य दिखाई पड़ेगा, वास्तव में सूर्य ये कहे, ये कल्पना है सब, इस प्रकार ये कल्पित आत्मा बहुत हो जाते हैं, वास्तविक आत्मा एक ही है, तो ऐक्य में वेदांत के सिद्धांत में कोई विरोध नहीं आता, इस सिद्धांत का जल चंद्रवत प्रति शरीर शरीरान प्रवेश हो, अविद्या कल्पिता, अविद्या के द्वारा कल्पित है ये जितने भी है बहुत बहुत आत्मा जो है, ठीक है, दृष्टांत के भाग से संपीड़ित अर्थम, दृष्टांत हो गया माने जैसे गाड़ी माने रथ के नाभि में और नेभि में अरा समर्पित है, दृष्टांत हो गया, और दृष्टांत सिद्धांत भाग, सिद्धांत क्या है, इस आत्मा में सब अर्पित है, ये दाष्टांतिक है, ये कहते हैं दाष्टांतिक भाग से संपीडितम अर्थ, माने दाष्टांतिक भाग जो सिद्धांत है सभी इस आत्मा में अर्पित है, इसका सम्मिलित अर्थ बताते हैं, ये कहते हैं 8 की टिप्पणी में कहा निष्कृष्टम अर्थम, जो निष्कर्ष है ना वो बताते हैं दाष्टांत सिद्धांत में क्या है, कहा सर्वम करके कहा, सर्वम जगत अस्मिन अर्पितम बोल दिया, क्या बोल दिया, सारा संसार इसमें अर्पित, अस्मिन आत्मनि सर्वम जगत अर्पितम, इस आत्मा में सारा जगत अर्पित है, यही है मुख्य सारांश, यही है, ठीक है, ठीक है, कहते हैं उक्तस्य सर्वात्मभावस्य तृतीयेन ऐक्य वाक्यत्वं निर्दिशति करने, जो अभी यहाँ बताया गया जो सर्वात्म भाव है माने प्रथम अध्याय के साथ एक वाक्यता है इसकी, तृतीय माने प्रथम अध्याय वृद्धारण क्रम से तृतीय होता है, उपनिषद क्रम से प्रथम है। उक्तस्य सर्वात्म भावस्य, जो यहाँ बताया गया सर्वात्म भाव है इसका तृतीयेन ऐक्य वाक्यत्वं एक वाक्यत्वं निर्दिशति, तृतीय अध्याय में प्रथम अध्याय के वाक्य के साथ एक वाक्यता, वहां भी ऐसे कहा था यहां भी ऐसे कहा। ये कहते हैं यदुक्तम, कहा यदुक्तम ब्रह्मविद वामदेव प्रतिपेदे अहम मनोरभव सूर्यस्थिति, जो तृतीय अध्याय में प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के दसम कंडिका में कहा था तद्दैत वामदेव ऋषि वामदेव प्रतिपेदे अहम मनोरभव सूर्यश्च, ऐसे गर्भावस्था में ही वामदेव को ज्ञान हो गया, पहले के साधन काम कर गए, पूर्व जन्म का साधन था, किंतु एक जन्म लेना उनके लिए प्रारब्ध बना हुआ था, जिसके गर्भाशय में गए उसे ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया, ज्ञान के साधन जितने भी थे पहले कर चुके थे, किंतु एक प्रतिबंधक बना हुआ था, एक प्रारब्ध प्रतिबंधक था, एक शरीर लेना होना प्रारब्ध था, और जैसे शरीर में आए गर्भाशय में आए उनको ज्ञान हो गया। अरे ये मनु भी तो मही बना, ये सूर्य भी मही बना, मेरे से अतिरिक्त तो कौन है, सर्वात्म भाव की दिखाई वहां दर्शन कराया वामदेव जी ने, उनका शब्द है ये ब्रह्मविद वामदेव, जो ब्रह्मवेत्ता वामदेव हैं, मैंने प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के दसम कंडिका में कहा ब्रह्मवेत्ता जो वामदेव हैं, वह उन्होंने प्रतिभेदे उन्होंने जाना ऐसा समझा, क्या समझा, अहम मनुरभव सूर्य से, मैं मनु मैं सूर्य, सारा संसार मैं बना, मेरे से अतिरिक्त क्या है कुछ भी, ऐसे जैसे सुवर्ण कहता हो कि जितने भी आभूषण मैं ही हूं, मैं ही बना हूं, मेरे बिना कौन कैसे बनेगा, ये समझा। एक ठीक है, सर्वेण कल्पित द्वैतेन सह अधिष्ठानभूतम ब्रह्म प्रत्येक भावेन पश्यन् विद्वान सर्वोपाधि तत्त्व रूपेण स्थित सर्वो भवति, सर्वेण कल्पित है ना द्वैत है ना, सारा द्वैत जगत जितने भी है कल्पित है, कल्पित है द्वैत है ना, सह सहितम द्वैत सहित अधिष्ठान भूतम सारे जगत के अधिष्ठान बना हुआ जो आत्मा है वह ब्रह्म, जो ब्रह्म है प्रत्येक भाव है ना पश्चिम, उस ब्रह्म को सारा जगत कल्पित जगत के अधिष्ठान बना हुआ जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को अपने आत्म रूप से देखते हुए जानते हो ज्ञान प्राप्त करते हो, मैं ही हूं ब्रह्म, मेरे से ब्रह्म भिन्न नहीं, इस भाव से प्रत्येक भाव को प्रश्न विद्वान सर्वोपाधि, वो विद्वान जो होगा उस काल में आत्मवेत्ता जो होगा सभी उपाधि वाला हो जाता है, वही सभी उपाधि वाला वही होता है, अज्ञानी की दृष्टि से सारी उपाधि है वही वाला होता है, तत्त रूप में स्थित सर्वोपाधि उस रूप से स्थित होता हुआ उस उपाधि औपाधिक रूप से सर्वरूप हो जाता है, अपने रूप से तो एक रूप है किंतु औपाधिक रूप से अनेक हो जाता है, जैसे सूर्य एक होता है किंतु जितने घड़े में जल भरेंगे उतना ही वह प्रतिबिंब दिखेगा, वो माने उपाधि के कारण से अनेक हो रहा है, वास्तविक एक है, एक सर्वोभवति कहा। तदेव कल्पितम सप्रपंचत्व, ये जो कल्पित है सारा प्रपंच कल्पित है प्रपंच के सहित प्रपंचत्व अविद्वत दृष्टिया, ये सारे जगत कल्पना किसके दृष्टि से, अज्ञानी की दृष्टि से है, ज्ञानी की दृष्टि में जगत है ही नहीं, कल्पना भी नहीं हो सकती है, तो अद्वैत में बैठा हुआ है। तदेव कल्पितम सब प्रपंचत्व, जो सारा प्रपंच जो बताया है सारे के सारे, अब इसी कंडिका में भी प्रपंच बताया, ये क्या है, एवं अस्मिन आत्मनि सर्वाणि भूतानि सर्वे देवा सर्वे लोकः सर्वे प्राणा सर्वे आत्मना, ये सब कहा है प्रपंच जो बताया गया है। अविद्वत दृष्टिया, ये किसकी दृष्टि से है सर्व, अज्ञानी की दृष्टि में है दृष्टि, विदुषो अभिष्टम, ज्ञानी को भी अभिष्ट है, अज्ञानी के दृष्टि से सर्वभाव होना इष्ट है ज्ञानी को, उसके दृष्टि से वही अनेक हो गया, ऐसा अज्ञानी की दृष्टि से इष्ट है, विद्वत दृष्टिया तस्य निष्प्रपंच दर्शन, और अपने स्वदृष्टि से अज्ञानी की दृष्टि से सभी सभी वही वही बना हुआ है, किंतु अब स्वदृष्टि से अपने दृष्टि से निष्प्रपंच है, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, यही है, पर सुवर्ण में जो आभूषण है ना अज्ञानी की दृष्टि से आभूषण हो जाता अनेक हो जाता, सोना अनेक हो गया, किंतु सुवर्ण का जो ज्ञाता होगा उसके दृष्टि में कुछ हुआ ही नहीं है, आभूषण हुआ ही नहीं, एक सुवर्ण ही है। यही यहां भी है, ये सारा जगत अज्ञानी की दृष्टि से वो आत्मा अनेक हो जाता है, किंतु अपने दृष्टि विद्वत दृष्टिया माने नौकी टिप्पणी में कहते हैं स्वदृष्टिया, अपने दृष्टि से वो ज्ञानी जो होगा उस अपने दृष्टि से उसको जगत नहीं दिखता। स्वदृष्टिया तस्य निष्प्रपंचत्व दत्तस्य, माने जो अधिष्ठान है जगत का अधिष्ठान निष्प्रपंच दिखाते हैं उसको, ये कहते हैं निरुपाधि कहते हैं आगे, ठीक है ना। अच्छा निरुपाधि निरुपाख्यो अनंतरो अबाह्य कृष्ण प्रज्ञान गणो अजो अजरो अमृतो अभयो अचलो देति नेति इति अस्तूलो अनणु इत्येव विशेषण भवति कहते हैं। अब स्वदृष्टि से तो ऐसा होता है, वो निरुपाख्य होता है, निरुपाधि उपाधि रहित है, अज्ञानी की दृष्टि से उपाधि सहित अनेक रूप दिखता है, ज्ञानी की दृष्टि में एक ही है, निरुपाधि उपाधि नहीं, वहां ऐसा हो जाता है। एक निरुपाख्य अनिर्वचनीय हो जाता, वो मैंने शब्द का गति नहीं, वहां अज्ञानी की दृष्टि में तो अनेक रूप में दिखाई देगा, शब्द की गति होगी किंतु उस ज्ञानी की दृष्टि में शब्द की गति नहीं है। क्यों? शब्द बोलने वाला वाणी भी नहीं, वहां शब्द भी नहीं, विषय भी नहीं, कैसे होगा? अनिर्वचनीय माने वही है, माने शब्द शब्द और शब्द ज्ञान का जो विषय न हो उसको अनिर्वचनीय कहा गया, यही है। अनंतर अबाह्य बाहर भीतर नहीं होगा उस काल में, परिचिन्न काल में अज्ञानी की दृष्टि में बाहर भीतर होता था, किंतु उपनिषद दृष्टि में बाहर भीतर नहीं हो सकता, व्यापक अनंतर अबाह्य कृष्ण प्रज्ञान गण है, जहां भी देखो प्रज्ञान स्वरूप ही है वो, अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं, तो जगत नाम की वस्तु है ही नहीं वहां, प्रज्ञान गण। अज अजन्मा अजर जरा रहित वृद्धावस्था से रहित, अमृत अमर और अभय भय रहित, अचल चलायमान नहीं, व्यापक में चलना नहीं होता, ऐसे होता वो अपने दृष्टि से, तो लेती लेती उसके निरूपण तो न इति न इति के द्वारा होगा, किसके द्वारा? ये भय आत्मा वो ब्रह्म नहीं, ये है नहीं, ऐसा निषेध के द्वारा, निषेध के अवधि रूप से जिसका निरूपण होता है ये ब्रह्म है ये आत्मा है नहीं कहा जा सकता। जब ये अयम ब्रह्म इत्यादि बोलते हैं वो सविशेष ब्रह्म को बोला जाएगा, किसको? हाँ निर्विशेष के लिए वाणी सप्त की गति में, अस्तुलो अनणु ऐसा शब्द है उसके लिए, अस्तुलो अनणु अहर्षो अदीर्घ इत्यादि शब्द है, वो थूल है क्या? नहीं, अणु है क्या? नहीं, ऐसा बोला जाता है, इतर व्यावृत्ति के द्वारा परिचय कराया जाता है, विधि मुख से नहीं निषेध मुख से, इतर का निषेध मुख से उसकी परिचय कराया जाता है। वही है ना, अणु रणियाम, अणु से भी अणु है, छोटे से भी छोटे, जैसे उपाधि मिली वैसे दिख रहा है, कैसे दिख रहा है? उस रूप में दिख रहा है, अणु रणियाम महतो महियान, और बड़ी उपाधि है तो बड़ा दिख रहा है वो, ऐसा है। आत्मान जंतोर निहितो गुहायाम, ये शरीर के भीतर बैठा हुआ है, जैसे जैसे उपाधि है उसी रूप में दिखता है वो, यदि अणु है तो अणु रूप में दिख रहा है, और महान है उपाधि तो महान रूप में दिख रहा है, अपने रूप से नहीं दिखता वो, उपाधि के रूप में दिखता है, यही है अणु महान होने के कारण, यही है। आगे टीका में कहते हैं निरुपाख्यत्व माने शब्द प्रत्यय अगोचरत्व, वह निरुपाख्यम बोला था भाष्य में, निरुपाधि निरुपाख्य बोला, निरुपाख्य माने क्या है? शब्द और ज्ञान का विषय, शब्द का भी विषय नहीं, ज्ञान का भी विषय नहीं, निरुपाख्य शब्द का अर्थ है, शब्द प्रत्यय अगोचरत्व बोल दिया टीकाकार ने, शब्द का भी विषय नहीं है और ज्ञान का भी विषय नहीं, ऐसा है वो। ब्रह्म सप्रपंचत्व अविद्याकृतम, ब्रह्म में जो सप्रपंचत्व है ना, संसार है, वह अविद्याकृत है, सर्वज्ञ क्या? हाँ ईश्वर में होता है, निर्विशेष में नहीं है, सविशेष में है। ब्रह्म सप्रपंचत्व, ब्रह्म में जो सप्रपंचत्व दिखता है ना, अविद्याकृतम, जो मनुष्यादि आकार जो भास रहा है अविद्याकृत है, ये सब हटाने पर तो वो निर्विशेष ब्रह्म होगा, सही है। निष्प्रपंचत्वम तात्विकम, और सप्रपंच जो है ब्रह्म में जो वास्ता है वो अविद्याकृत है, और निष्प्रपंच जो है वास्तविक है, पारमार्थिक है, वास्तव में वो अद्वैत है, एक है, और कल्पित अनेक है। जो सप्रपंच तो दिखता है वो अविद्याकृत है, और निष्प्रपंच जो है उसका अपना स्वरूप है, यही है। इति आगमार्थ अविरोध, इसलिए श्रुतियों का अर्थ कोई विरोध नहीं होता, जहां विरोध बोलने वाली श्रुतियां आएगी आगे देना चाहेंगे, अनेरे देखम मन सो जब ऐसा ईसावासी में चलता नहीं है, और मन से भी जल्द जल्द दौड़ता है, देखो अनेजत अने न एजत कंपनी धातु न एजत अनेजत चलता नहीं है, और कहते मन सो जब मन से भी और ज्यादा गतिशील है, तो विरोध है ना वहां, किंतु विरोध नहीं होता। जो मनसो जबीयो जो कहा जाता है वो अविद्याकृत है, सप्रपंच है वो, और निष्प्रपंच क्या है वो अनेजत है। श्रुति का कोई आगम का अर्थ का विरोध नहीं होता, यही कह रहेगा आगमार्थ अविरोध। श्रुतियों में जहां परस्पर जो विरोध दिखाई पड़ता हो ना, ऐसा संगति लगाना, जो सप्रपंच दिखता है वह अविद्याकृत है, और निष्प्रपंच जो बोलती है श्रुति वो माने निष्प्रपंच वाला है, ऐसा समझ रहे। कहा दस की टिप्पणी में कहा आगमा परस्परम विरुद्धतया प्रतिमान, आगमन श्रुतियां जो है ना परस्पर विरुद्ध रूप से प्रतीत हो रही है, अनेज देगम मनसो जब यो तावतो न्यान्येती तिष्ठत, ऐसा बोलते हैं। दौड़ने वाले जितने हैं बैठे बैठे सबको अतिक्रम करता है, लो ऐसे ऐसे श्रुति आगे देंगे, मैंने विरोधा भाष दिखता है, तो आ जाओ जहां पर जो सप्रपंच दिखता है वहां पर अविद्याकृत समझना, कल्पित है, वास्तविक नहीं है, और जहां निष्प्रपंच बताएगी श्रुति अपना स्वरूप है, इसलिए कोई विरोध नहीं आता। ये कहा आगमा परस्परम विरुद्धार्थ तया प्रतिभाना, जो आगम है श्रुति यहां परस्पर विरुद्ध रूप से प्रतीत होते हैं। अनुपदम भाष्य भक्षमाण, अभी अभी भाष्य में आगे कहने वाले हैं कैसे विरोध दिखता है, तो उसे संगति वही लगा सकेगा जो श्रुति और आचार्य के अनुसरित होकर के पढ़ने वाला होगा, अपने मनगणित कल्पना करने वाला तार्किक आदि की उसका जानना समझ नहीं होगा, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, मैं आगे है, कथम तरही तार्किका मीमांसका शास्त्रार्थम विरुद्धम पश्यंतो ब्रह्म अस्ति नास्ति इत्यादि विकल्पयंतो मोबूहते तत्राह। जब शास्त्र का अर्थ एक ही है, सर्वात्मभाव एक अद्वैत है, जब ये निष्कर्ष हो गया अब तक कि सर्वे ये आत्मा समर्पिता बोल दिया, सब इसी आत्मा पे सारे समर्पित है, सर्वाणि भूतानि सर्वे देवा सर्वे लोका सर्वे प्राण सर्वे ये आत्मा समर्पिता, दस वहां प्रथम अध्याय में वैसे कहा था कि ऋषि वामदेव का जब ज्ञान हुआ, ज्ञान होने पर क्या कहा उन्होंने, मैं ही मनु बना, मैं ही सूर्य बना, मेरे से अतिरिक्त कुछ भी नहीं, ऐसा ज्ञानकालीन अनुभव ऐसा किया, तो अद्वैत दिखाया। तो पूर्वाजी बोलता है जब निष्प्रपंच एक ही है, आत्मस्वरूप है, तो कथम तरही, तब फिर तार्किका मीमांसका सह, तार्किक हैं नैयायिक अथवा वैशेषिक तार्किक, और मीमांसका सह जो श्रुति को मानने वाले हैं मीमांसक लोग, शास्त्रार्थम विरुद्धम पश्यंतो, जब अविरोध है शास्त्र में तो ये विरोध कैसे दिखता है इनको, विरोध देखते हुए ब्रह्म अस्ति नास्ति इत्यादि, या आत्मा ये जीवात्मा से अतिरिक्त ब्रह्म है कहते हैं नैयायिकादि, तो दो मानते हो ज्ञानाधिकरण आत्मा, ज्ञान के अधिकरण जहां ज्ञान होता है ना आत्मा है वो, ऐसे मानते हैं ज्ञानाधिकरण। स द्विविध, आत्मा दो प्रकार का है, जीवात्मा परमात्मा, स जीवात्मा से अतिरिक्त ब्रह्म है, ऐसे नैयायिक कहते हैं, किंतु मीमांसा कहते हैं जीवात्मा से अतिरिक्त ब्रह्म नहीं है, ईश्वर नहीं है, जो है जीवात्मा ही है। जब शास्त्र का अर्थ एक ही है, निष्प्रपंच ब्रह्म है, तो ये विरोध कैसे करते हैं लोग, नैयायिक आदि बोलते हैं जीवात्मा से अतिरिक्त परमात्मा के अस्तित्व मानते हैं वो लोग, है बोलते हैं, और मीमांसा कहते हैं नहीं है, जीवात्मा से अतिरिक्त कोई है ब्रह्म नहीं। तो ब्रह्म अस्ति नास्ति, ब्रह्म अस्ति कहने वाले नैयायिक आदि हैं, जीवात्मा से अतिरिक्त ब्रह्म है, और नास्तिक आने वाले मीमांसक है इत्यादि विकल्प यंतो विकल्प करते हुए कोई बोलता है कोई बोलता नहीं है ऐसा विकल्प करते हुए मोबूहते बार बार मोहित हो जाते हैं माने यंगंत का प्रयोग कर दिया बार बार मोहित हो जाते हैं क्यों ऐसे मोहित होते हैं यदि एक ही है जिस प्रपंच है तो फिर ऐसा क्यों बार बार इनमें मोहित क्यों हो रहा है अज्ञान से आच्छादित क्यों होते हैं लोग बड़े बुद्धिमान लोग हैं ये प्रश्न उठा तत्राह उसके उत्तर में कहना चाहते हैं टिप्पणियां हैं 9, 10, 11, 12, 13, 14 बहुत सारी टिप्पणियां हैं नौ में कहते हैं सती सती आगम अविरोधे जब आगम का अविरोध जब है माने अपने स्वरूप से निष्प्रपंच है और माने उपाधि के कारण से सप्रपंच है तो आगम में कोई विरोध नहीं होता श्रुति में परस्पर विरोध नहीं होता या प्रपंच बताने वाली श्रुति है औपाधिक प्रपंच को बताती है और निष्प्रपंच बताने वाली श्रुति स्वरूप को बताती है तो विरोध नहीं है फिर ये क्यों बार बार मोहित होते हैं अज्ञान में क्यों आच्छादित हो जाते हैं लोग कौन नैयायिक आदि और मीमांसक आदि अस्ति नास्ति करके झगड़ा कर रहे हैं कोई कहते हैं जीवात्मा से अतिरिक्त आत्मा है ब्रह्म है और कोई बोलते हैं नहीं है जीवात्मा से अतिरिक्त मीमांसक ईश्वर को नहीं मानते तो ऐसा क्यों हो यह प्रश्न उठा तो ये कहा नौ में कहा यही है नौ में सती आगम आगमार्थ अविरोध जो आगम का अर्थ श्रुति का अर्थ अविरोध है फिर ये ऐसे झगड़ा क्यों करते हैं ये बार बार मोहित क्यों होते हैं और दस में कहते हैं निर्मोल उत्प्रेक्षा मात्रेण अर्थ निर्णय परायण ऐसा है तार्किका का अर्थ है जिसके पीछे मूल नहीं है प्रमाण नहीं है बिना प्रमाण का ही अर्थ निर्णय करने में तत्पर है लोग कौन नहीं आए क्या अपने बुद्धि के आधार पर निष्कर्ष निकालो ऐसे है ये यही कहते हैं दस मिनट निर्मूल उत्प्रेक्षा मात्र कल्पना मात्र जिसके पीछे कोई मूल नहीं है प्रमाण नहीं है केवल कल्पना मात्र के द्वारा ही मात्रेगा जो तो अर्थ निर्णय परायण हाँ बहुवचन कर देना चाहिए अर्थ निर्णय परायण जो तार्किक है तार्किका कहा हुआ है परायण बहुवचन करना चाहिए ऐसे यही है तार्किक अर्थ माने तार्किक माने इनको समझना जिसमें पीछे कोई प्रमाण नहीं ऐसे केवल अपने कल्पना के द्वारा ही अर्थ निर्णय करने में तत्पर रहने वाले ये होते तार्किक ग्यारहवें का सप्रपंचत्वम ब्रह्म निष्प्रपंचत्वम च इत्येवम् जो विरोध क्या मानते हैं कुछ सप्रपंच मानते हैं ब्रह्म का और कोई निष्प्रपंच मानते हैं इत्यादि झगड़ा क्यों होता है इनका बारहवें का प्रतिचो अन्यत कहा माने नैयायिक आदि जीवात्मा से प्रतिचो पंच बनते हैं जीवात्मा से अतिरिक्त ब्रह्म है कहते हैं क्या मानते हैं और मीमांसा बोलते हैं नहीं है बार बार मोहित क्यों होते हैं ये संज्ञा आ रही अच्छा तेरहवें का कपिल जैमिनिया कहते हैं ब्रह्म नहीं है कहने वाले कौन है कपिल सांख्य भी नहीं मानता ब्रह्म को और जैमिनी माने मीमांसक भी नहीं मानते ये ब्रह्म नास्ती बोलने वाले हैं जीवात्मा से अतिरिक्त भाई थे वही नहीं है बोलता है ना ईश्वर नहीं है नहीं मानता तो वो है ये दोनों निषेध करने वाले हैं जीवात्मा से अतिरिक्त जीवात्मा को वहां पुरुष शब्द से बोलते हैं उससे अतिरिक्त कोई है ही नहीं मीमांसक जीव बोलते हैं और ये पुरुष बोलते हैं बात एक ही है परमात्मा की सत्ता नहीं मानते लोग नहीं आई जीव से अतिरिक्त तो परमात्मा की सत्ता मानता है यदि श्रुति का अर्थ ऐसा है तो क्यों झगड़ा कर रहे हैं लोग एक प्रश्न आता विकल्प अंतः 14 की टिप्पणी में कहा विकल्प विषयताम आपादयंत विकल्प के विषय बना दिया उसको उस परमात्मा को कोई कहते है कोई कहते नहीं है इत्यादि तो ये कहा तो वो क्यों मोहित क्यों होते हैं बार बार ये लोग श्रुति का अर्थ यदि ऐसा है निष्प्रपंच है स्वरूपतः और सप्रपंच औपाधिक रूप से ऐसा मान्यता है तो फिर ये लोग झगड़ा क्यों करते हैं ये लोग तो सत्य मानते हैं ना यही तो कहा उसी भाष्य में कहते हैं तम एतम अर्थम अजानंत इस विषय को जो नहीं जानते वास्तव में क्या है परमात्मा का स्वरूप क्या है आत्मा का स्वरूप कैसा है उपाधि रूप से सप्रपंच है सारा संसार भी वही है उपाधि रूप से किंतु निरुपाधिक रूप से एक अद्वैत है निष्प्रपंच है अजन्मा है, अजर है, अमर है इत्यादि। तम एतम अर्थम, इस विषय को शास्त्र का जो प्रयोजन है जो बता रहा है कुछ आत्मा के बारे में, इसको अजानंद न जानते हुए, न जानते हुए इस पर प्रयोजन को न समझते हुए, तार्किक माने नैयायिक वैशेषिक लोग तो तार्किक हैं, तर्क से ही जिसके वस्तु सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, आगे पीछे कोई प्रमाण नहीं है, कल्पना के द्वारा ही वस्तु सिद्ध करना जिनका स्वभाव बना हुआ है वो तार्किक। और केचित पंडितम मन्यमाना से आगम विदा, और कुछ लोग अपने को पंडित मानने वाले हैं, आगम विदा जो वेद को मानने वाले हैं, कौन मीमांसक लोग, सांख्य भी वेद को कुछ अंश मानता है मीमांसक। शास्त्रार्थम विरुद्धम मन्यमाना है, जो शास्त्र का अर्थ को विरोध मानते हैं वो लोग विरुद्ध मानते हुए, विरोध मानते हुए विकल्प यंत विकल्प करते हुए मोहम अगाधम उपयांती, कहा बार वो अति गहरा जो अज्ञान में डूब जाते हैं, हल्का अज्ञान नहीं गहरा ज्ञान में डूब जाते हैं। यदि शास्त्र का अर्थ वही परमात्मा वही आत्मा यदि उपाधि रूप से अनेक है, सब प्रपंच है और निरुपाधि रूप से एक है, तो ऐसा निर्णय क्यों नहीं लेते हैं लोग, यदि ऐसा ही हो तो ये लोग क्यों झगड़ा करते हैं, वो परमात्मा जीवात्मा से अतिरिक्त ब्रह्म है नैयायिक आदि और नैया कहने वाले मीमांसक आदि ऐसे झगड़ा करते रहते हैं क्यों, ऐसा माने वास्तविक को लेकर झगड़ा करते हैं वो क्यों करते हैं, प्रश्न उठा। टिप्पणियां है एक दो तीन चार, एक बगा अविरोध रूपम, तम एतम अर्थ माने अविरोध रूप यदि अर्थ है विषय है, यदि ऐसा अविरोध है कोई विरोध नहीं है, स्वपाधि भी है ब्रह्म निरुपाधिक भी है दोनों होता है, कैसा माने सब प्रपंच होता है उपाधि के कारण से और देश प्रपंच अपने स्वरूप से, यदि अविरोध है तो फिर अजानंद इस विरोध अर्थ को नहीं जानते हुए, अविरोध है श्रुति में कोई विरोध नहीं है न जानते हुए, तार्किक दो नंबर कहा कर्ण भक्ष अक्ष चरणीया कहते हैं, कर्ण को चुन कर खाने वाले हैं कणाद वैशेषिक, और अक्ष चरणीया पैर में जिसके आंख है, गौतम ऋषि का आंख पैर में था, आंख पैर में है, कर्णभक्ष कर्ण खाने वाले मानी ये खेती काटने के बाद ना किसान जब खेती ले आता है कुछ दाने गिर जाते हैं खेत में, वो दाने को चुन चुन करके खाते थे कणा, तो कण अतिथि कणा था, एक एक कण लाके चुन के खाने वाले ऐसे करके खाते थे, तो वैशेषिक शास्त्र के प्रणेता ऐसा हुए उस तरह से उस अन्न का, ऐसा माने अपने खेती करके भी नहीं खाना किसी मांग के भी नहीं खाना, किसान खेती काट के चला जाता है उसके बाद वहां गिरे हुए दाने होते हैं उन दानों को चुना लाया कुटा पीटा क्या बनाया खाया, हाँ कण अतिथि कणाद कण खाने वाला एक एक दाना चुगने वाले को कणाद कहा, इस तरह से तपस्या करते थे वो, तभी इतना बड़े तभी इतना बड़ा शास्त्र बना दिया उन्होंने, नहीं उनका नाम कणाद इसलिए पड़ा है अपने खेती भी नहीं भिक्षा भी नहीं करना, गिरे हुए दाने जो होते हैं खेतों में वो भी पहले नहीं खेती काट करके किसान ले जाता है जब उसके बाद जो गिरे हुए दाना जो होंगे चुन के लाना बनाना, इसलिए कणाद नाम पड़ा हुआ था, अक्ष कण को खाने वाले, और अक्षय चरणिया जिनके पैर में आंख है, आंख ऊपर नहीं है, अक्षय अक्षय चरणिया कहा वह है गौतम। तो इनके जो अनुयायी ऐसे क्यों झगड़ा में पड़ जाते हैं ब्रह्म है या नहीं है करके, ये बात मैं कहती हूं क्या आगे तीन नंबर में कहते हैं केचित पंडितम मन्यमाना से आगमिदा, और कुछ अपने को पंडित मानने वाले, पंडित तो नहीं है, पंडित होता तो वही जानना चाहिए वो परमात्मा अनेक भी है एक भी है वो जानता है, उपाधि रूप से अनेक है और उपाधि रहित एक है, जैसे सूर्य उपाधि रूप से अनेक हो जाता है अपने रूप से एक होता है, किंतु पंडित मानते हैं अपने को, पंडा का अर्थ होता है सदसद विवेकी बुद्धि को पंडा कहते हैं, ये सत है या असत है, ऐसा विवेक करने वाली बुद्धि को पंडा कहते हैं। वो बुद्धि जिसमें उदय हो गई वो होता है पंडित। तदस्थ संजातम तारकादि ऐसा सूत्र है तद्दित, वो इसका उग गया, वो आ गए, ये बुद्धि आ गई इसकी, तारकादि गण का है, इसलिए पंडा शब्द से इत प्रत्यय करके पंडित बनाया जाता है। तद्दित में सूत्र है तदस्य संजातम तारकादि इत, ऐसा सूत्र है। तो इत प्रत्यय पंडा शब्द से, पंडा माने सदस्य विवेकी बुद्धि को पंडा बोलते हैं, वो पंडा जिसमें प्रकट हो गई, वो पंडा आ गई जिसमें, सदस्य विवेकी बुद्धि जिसमें आ गई वो होता है पंडित। का पंडित सन सदसद विवेकी, प्रश्नोत्तरी पे कहा पंडित कौन है, सत और असत को विवेक करने वाला, ये सत है या असत है ऐसा समझदार को पंडित कहा जाता है। तो केचित पंडितम मन्यमान है, पंडित नहीं है यहां तो, आत्मवान है, खर्चा लगा हुआ है, मन्यते ऋणिनी सूत्र है ना, मनदाते से ऋणी होता है, और अपने अपने कर्म के मनन करने वाला जो होगा उसके लिए खस प्रत्यय भी होगा, खस प्रत्यांत है पंडितम मन्या, जैसे काली मन्या है वहां उसी प्रकार पंडितम मन्या। पंडितम शब्द को उपद रख करके मन धातु से खस प्रत्यय किया, खस शीत है, शीत होने से सार्वधातु संज्ञा हो गई, कर्तरी शब्द से सब प्राप्त था, उसको बात कर दिवादि को सन, मन धातु दिवादि का मन्य हो जाएगा, तो पंडितम आगे मन्या उपद समास होगा, अम का लुक हो जाएगा, पंडित मन्य बन जाएगा। फिर ये क्या है, अरुर्देशत अजंत से मुम का आगम हो गया, फिर बन गया पंडितम मन्य, स्थिति है। तो केचित पंडितम मन्याश्च, अपने को पंडित मानने वाले, पंडित नहीं है वास्तव में, बुद्धि ही नहीं, किंतु मैं पंडित हूं ऐसा मानने वाले, मैं सदसद विवेकी हूं ऐसा मानने वाले, कौन ये मीमांसक, उनके ऊपर बोल रहे हैं मीमांसक कैसे है, अपने को बहुत जानकार मानते हो, कोई जानते नहीं है, ऐसा है पंडितम मन्या। तो मन्याश्च आगम विदह, मारे वेद के वेत्ता है ये, वैदिक है ये मीमांसक, फिर भी माने मोह में पड़े हुए हैं, ब्रह्म नहीं है, निष्प्रपंच ब्रह्म नहीं है, जो कुछ है सब प्रपंच है, ये जीवी है ऐसा मानते हो, मोह में पड़े हुए हैं। एक आगम विदह, तीन की टिप्पणी में कहते हैं मीमांसक, आगम विद्ता कौन है मीमांसक, आगे शास्त्रार्थम विरुद्धम मन्य माना, शास्त्र का अर्थ विरुद्ध, शास्त्र कहता है कि ब्रह्म का दो रूप है, उपाधि रूप से अनेक है और निरुपाधि रूप से एक है, किंतु ये विरुद्ध मानते हैं, मैं एक नहीं है, अद्वैत नहीं है, द्वैती है ऐसा मानने वाले, शास्त्रार्थम विरुद्ध मन्य माना, शास्त्र के अर्थ के विरुद्ध मानने वाले जो न्यायिक आदि है और मीमांसक है, कहा माने कौन है शास्त्र का अर्थ क्या, उपनिषद ब्रह्म, शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है उपनिषद के द्वारा प्रतिपादित होने वाले ब्रह्म, अन्य नहीं, उपनिषद भीर प्राप्त दे यदि उपनिषद, उपनिषद के द्वारा ही जिसको जाना जाता, अन्य कोई प्रमाण नहीं, उसको कहा जाता उपनिषद, किसको, जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य जो ब्रह्म है उसको, उपनिषद ब्रह्म है उसको नहीं जानते हैं, उपनिषद द्वारा उपनिषद भी प्रतिपाद्यते इति औपनिषद, शेषे सूत्र से अणप्रत्यय होता है, उपनिषद शब्द से अण करके उपनिषद से के द्वारा ही जिसका प्रतिपादन होगा, अन्य कोई प्रमाण काम नहीं करेगा, उसको औपनिषदम, उपनिषद ब्रह्म है, उसको नहीं जानते हैं लोग, ये कह रहे हैं शास्त्र का अर्थ यही है, माने श्रुति का अर्थ यही होता है औपनिषद ब्रह्म को प्रतिपादन करना, किसका, उपनिषद के द्वारा ही जिसका प्रतिपादन होता है उस ब्रह्म का प्रतिपादन करता, उसको ही नहीं जानते, इसलिए झगड़ा करते हैं नहीं आय आदि और मांसक आदि, विरुद्धम मन्य माना, उस ब्रह्म को विरोध मानते हुए कोई आय कहते हैं कोई नहीं है कहते हैं इत्यादि झगड़ा करते रहते हैं हमेशा, विकल्प है तो मोहम मोहम अगाधम मोहम उपयांति, और गहरे जल में चले जाते हैं, अगाध है जिसका विलोड़न करना संभव नहीं है, ऐसा गहरा है जैसे समुद्र की गहराई उस प्रकार है, इसमें पड़ जाते हैं चक्कर में। आगे भाष्य में कहते हैं तम एतम अर्थम एतो मंत्र अनुबद्धतः, कहते हैं इसी विषय को जो पूर्वोक्त विषय है उसका आगे आगे दो मंत्र आएंगे, आगे इसका अनुवाद करेंगे, इसी बात को अनुवाद करेंगे, अनुबद्धतः अनुवाद करते हैं, आगे दो मंत्र आएंगे, 16वां 17वां दो मंत्र आएंगे, तम एतम अर्थम एतो मंत्र अनुबद्धता कहा। आगे जो आने वाले दो मंत्र हैं सोलहवा सत्रहवा यही अर्थ को बताते हैं। ठीक है, पांच की टिप्पणी में कहते हैं अविरुद्धम अविरुद्ध द्वैता द्वैरूप्यात्मकम। दो रूप श्रुति में चर्चा है, सप्रपंच भी निष्प्रपंच है, कोई विरोध नहीं है। कल्पना से द्वैत है किंतु वास्तविक एक है, ये श्रुति का तात्पर्य यही है। इसको समझने का यही है, द्वैतवादी श्रुति भी है और द्वैतवादी श्रुति भी है, किंतु द्वैतवादी श्रुति जो है वो काल्पनिक अवस्था को बोलती है और अद्वैतवादी श्रुति वास्तविक अवस्था परमार्थ अवस्था को बताती है। समझ रहा होगा, श्रुति दोनों प्रकार की श्रुति है, एक व्यावहारिक जगत को लेकर के बोलती है और एक पारमार्थिक को लेकर बोलती है। एक व्यावहारिक सत्ता को लेकर के बोलने वाली है और एक पारमार्थिक सत्ता को लेकर बोलने वाली है। अद्वैत का प्रतिपादिका जो श्रुतियां हैं वो पारमार्थिक सत्ता में बोलती है और द्वैत का प्रतिपादिका जो श्रुतियां हैं वो व्यावहारिक सत्ता को लेकर बोलती है। इसलिए कोई विरोध नहीं श्रुति का, किंतु जानते नहीं है। एक तो माने अपने कल्पना के द्वारा ही वस्तु सिद्ध करने वाले हैं कौन, नहीं नहीं ये तार्किक नैयायिक वैशेषिकारी, और एक जो मीमांसक है श्रुति को सहारा लेते हैं, केवल कल्पना से अर्थ सिद्ध नहीं करते किंतु निर्विशेष को नहीं मानते, तो वो भी घटा नहीं पाएंगे अर्थ। क्यों, यदि दो प्रकार की श्रुति आई कैसे घटाएंगे वो, सविशेष निर्विशेष पर दो श्रुति आने पर उनके यहां कोई गति नहीं है, तो निर्विशेष को मानते नहीं है। तो इसी अर्थ को विषय को बताने के लिए आगे दो मंत्र हैं कहते हैं, ये तो मंत्र अनुबद्धता अनुवाद करते हैं ये मंत्र आगे के मंत्र इसी विषय को बताने के लिए। ठीक है, क्या क्या मंत्र है आगे कहते हैं, अने जदेकम मनसो जबी तदे जति तन्ने जति, ये ईशावासियों का निश्चित आया। देखो विरोधी अर्थ दिखा रहा है श्रुति, दिखा रही है किंतु विरोध नहीं है। अनेजत न एजत अनेजत, चलता नहीं है, यजीर कंपने है चलायमान नहीं होता ब्रह्म, वो आत्मा चलता नहीं, ये कहा। और मनसो जबी यह, मन से भी शीघ्र गामी है वो, मन अत्यंत शीघ्रगामी होता है, सोचते ही ब्रह्मलोक है, एक क्षण में ब्रह्मलोक पहुंचता है, एक क्षण में पाताल, इससे शीघ्रगामी कोई भी नहीं है। किंतु उससे भी जुगतौ से जबीय बनता है, जुगतौ दाद से यह सुन करके जबीय बना हुआ है, जब शब्द से बना दिया जबीय, यह सुन लगाया हुआ है, अत्यंत दौड़ने वाले को जब बोलते हैं। उसके भी मन अत्यंत दौड़ने वाला है, मन जब है और यह आत्मा जो है जबीय है, मन से भी शीघ्र गांधी। और एक तरफ बोल दिया अनेजत, एक विरोधी बता रहा है मंत्र, तो इसको सबके प्रश्न नहीं समझने का, ये तो वही समझ पाएगा जो श्रुति और आचार्य का अनुसरण करता हुआ शास्त्र का श्रवण करेगा। श्रुति में विश्वास है, आचार्य में विश्वास है, वही व्यक्ति शास्त्र का श्रवण करके तो ये सब बातों को समझ सकता है, नहीं दूसरे लोग नहीं समझ सकते, कहेंगे अनुवाद करते इसी बात को। मैंने विरोधी अंश को जो विरोधाभास दिखाते ये मंत्र, अनेजत एकम मनसो जमीया तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्वंत के, ऐसा है तदंतर से सर्वस्य तद सर्वस्य बाह्यता, ऐसा बात प्रतिषिद्ध है। तदे जति वो चलता है, तन्ने जति वो चलता नहीं है, साफ साफ है। कई तो ये कैसे ये विरोध का समाधान करेंगे, ये अपने मनगढ़ंत जो कल्पना के द्वारा वस्तु सिद्ध करने वाले नैयायिक आदि हैं अथवा मीमांसक जो मानते नहीं, माने निर्विशेष को मानते नहीं, तो कैसे सिद्ध करेंगे, श्रुति का अर्थ कैसे करेंगे। हमारे यहां हो जाता सिद्धि कैसे है, जो तदे जति है औपाधिक रूप से चलता है, जितने चलने वाले ब्रह्म ही तो है ये, अभी चल रहा कौन है ये ब्रह्म है, वह आत्मा ही है, आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तदे जति औपाधिक रूपेण ये जति, और स्वस्व रूपेण तो नहीं जति न ये जति, अपने रूप से चल नहीं सकता। तो हमारे यहां तो समाधान है इस श्रुतियों का, किंतु यह क्या नहीं है। तथा तो तैतरे के इसी प्रकार तैतरे विरोध विरोधाभास श्रुति दिखाई पड़ती है, किंतु ये लोग उस श्रुति का संगति नहीं लगा पाएंगे, क्यों एक ही सत्ता लेके चलते हैं, केवल व्यावहारिक सत्ता में चलते हैं ये लोग, पारमार्थिक सत्ता में नहीं जाते हैं, तो श्रुति में विरोध उनके मत में ऐसा होता है। यस्मात् परम न परम अस्ति किंचित, जिससे पर भी कोई नहीं है अपर भी कोई नहीं है, ये कहा माने एक ही तत्व है, इसी तो होता है, जिसे पर भी नहीं अपर भी नहीं, कार्य भी नहीं कारण भी नहीं, जिससे ऐसा है। ये तो अद्वैत को बता रही है तैतृत की, और आगे बोलती है ये तत् साम गायन आस्ते कहते हैं, इसी ब्रह्म का गान करता हुआ रहता, हावू हावू हावू ऐसा बोलता हुआ रहता है, ऐसा है। और ये तो माने निष्प्रपंचवादी श्रुति हो गई तैतरी में, अब सप्रपंचवादी श्रुति है, अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम, अहम अन्नाद अहम अन्नाद अहम अन्नाद, अहम अन्नम अदंतम अदमी, ऐसी श्रुति आएगी। पहले निष्प्रपंचवादी आया, आई श्रुति बोली यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित, जिसे पर अपर कुछ भी नहीं, कार्य कारण कुछ भी नहीं, और दूसरी बोलते मैं अन्न हूं अन्न हूं अन्न हूं, और मैं अन्नाद हूं अन्नाद हूं अन्नाद हूं, तो मैं पर द्वैत दिखा रही श्रुति, इसकी संगति ये लोग नहीं लगा पाएंगे, स्थिति है हमारे यहां हो जाती है। क्यों? ये जो अन्न अन्नाद भाव देखता है, ये व्यावहारिक काल को लेकर औपाधिक रूप से बोला है, और यस्मात् परम ना अपरम किंचित बोला, यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित, ये निरुपाधिक रूप में बताया गया, ये लोग ये अर्थ नहीं कर सकते, झगड़ा करते रहते इत्यादि। तथा तो सांदोग्य, इसी प्रकार सांदोग्य में आया सोपाधिक श्रुति की चर्चा की, सप्रपंच को बताने वाली श्रुति, जक्षत क्रीड़न रमाण, खेलता हुआ खाता हुआ खेलता हुआ आनंदित करता हुआ ब्रह्मलोक गया हुआ आदमी के लिए, व्यक्ति के लिए ऐसा बोलते हैं, स यदि पितृलोक का अनुभव भगवती इत्यादि, वो यदि पितरों को देखना चाहता है तो उसके पितृलोक यह सामने खड़े हो जाते हैं, जो ब्रह्मलोक पहुंचा हुआ व्यक्ति होगा ना उपासना के द्वारा, तो वो अगर अपने पूर्वजों को देखना चाहे वहां, यहां तो देख नहीं सकते किंतु वहां देख सकता है, वो सामने बात कर सकता है, माने सप्रपंचवादी श्रुति आई छांदोलोक में। और ये निष्प्रपंचवादी क्या है, सर्वगंधा सर्वरस सर्वज्ञ सर्ववित इत्यादि आए, तो परस्पर विरोध है यहां भी, ये कहना चाहते हैं। टिप्पणियां हैं 6, 7, 8, 6 में कहते हैं छांदोग्य का नंबर दे दिया, 8, 12, 3 है, अष्टम अध्याय द्वादश खंड तीसरा मंत्र है, और 7 में भी नंबर दिया छांदोग्य, अष्टम अध्याय द्वितीय अध्याय द्वितीय खंड द्वितीय मंत्र 8 में हो गए, 9 में भी 8 में भी नंबर दे दिया, ये दिया कहा तृतीय अध्याय चतुर्दश खंड और 2 से 4 मंत्र, ये सर्वगंध आदि शब्द इत्यादि, 2 से 4 तक आगे आथर्वण मुंडक में कहा है, आथर्वण मैंने मुंडक में भी कहते हैं, मुंडक श्रुति क्या बोलती है, दूरात सुदूरे तदिहांत के च, दूर से भी दूर है परमात्मा, सुदूर है, अनेक जन्मों तक भी नहीं मिलता, और तब माने वो परमात्मा आत्मा यह अंत के समीप से समीप है, जो आत्मवेत्ता हो गया है उसके लिए समीप से समीप, उससे समीप कोई भी नहीं है, और जो अज्ञानी है अनेक जन्मों तक भी नहीं मिलता, दूर से भी दूर है, दूरात सुदूरे तद अंत के च, ऐसे मुंडक में आया है, तो यह विरोध दिखता है, दूर से दूर और नजदीक से नजदीक कैसे हो सकता हो, झगड़ा के विषय है, किंतु माने जो श्रुति और आचार्य के माध्यम से चलने वाले मुमुक्षु लोग हैं उनके लिए सरल है, ये जो दूरात सुदूरे वाला है अज्ञानी की दृष्टि से दूर से दूर, और ज्ञानी की दृष्टि में अपने से नजदीक कोई भी नहीं होता ना, मन भी हमारे से थोड़ा बाहर होता है, बुद्धि हमारे से थोड़ी बाहर होती है, इंद्रिय बाहर है, शरीर और बाहर है, विषय और बाहर है, सबसे भीतर हम होते हैं, तदिहांत के जाए वही अंतिक में वही है, नजदीक भी वही है ज्ञानी की दृष्टि से, माने दूर से दूर है सप्रपंच रूप से, और निष्प्रपंच रूप से अंतिक ऐसा है। कठवल्लीसु अपी कहते हैं, कठोपनिषद में भी वाक्य ऐसे वाक्य आया है, अणु रणियाम महतो महियान ऐसा आया है, अणु से भी अणु है महान से भी महान है, परिमाण आत्मा का परिमाण अणु से भी अणु और महान से भी महान है, आकाश आदि भी और बड़ा परिमाण वाला है, लो एक ही जगह में अणु और अणियान, अणु से भी अणु, अणुतर को अणियान बोला जाए क्या, अणुतर बोलो या अणियान बोलो, एक ये सुन लगा हुआ है, अणु से भी अणु है वो, और महान से भी महीयान, वो भी वहां ये सुन लगा महत् शब्द से, महान से भी महान है, परिमाण ऐसा है। तो ये लोग कैसे अर्थ करेंगे, विरोधाभास दिखता है। हाँ, माने हमारे यहां घट जाता है कैसे, सप्रमतुर से महान से महान, अणु से अणु इत्यादि है, अणु से अणु महान, जैसे उपाधि वैसे दिख रहा है, ये कहने के लिए है। छोटी उपाधि है तो छोटा दिखता है, बड़ी उपाधि तो बड़ा दिखता है, भासता है, ऐसा कहने के लिए। और वही कठोपनिषद है, कस्ता कस्तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुम अर्हति, ये भी है, मत से युक्त है अमत से युक्त है, हर्ष हर्ष से युक्त है और हर्ष रहित है, दोनों आता है, माने अंतकरण को लेकर के मत से युक्त है, हर्ष से युक्त है, और अंतकरण को न लेकर अपना स्वरूप में अमद है, वो हर्ष शोक नहीं होता वहां, ऐसा माना है। और तब दावतो नत्ते तिष्ठत, इस आवास उपनिषद है, तत्व माने वो जो आत्मतत्व है ना, वो कैसा है वो आत्मतत्व, कहते हैं धावतो अन्यान तिष्ठत अत्येति, दौड़ने वाले अन्य जितने भी हैं सबको बैठे बैठे अतिक्रमण करता है, ऐसा है विरोधाभास दिखता है, बैठे बैठे अतिक्रमण, दौड़ने वाले जितने भी दौड़ने वाले हैं संसार में, हाँ सबको अतिक्रमण करता है, सबसे ज्यादा दौड़ लगाने वाला कौन है, मन, मन को यहां से ब्रह्मलोक आदि जाने में, कल्पना करने में थोड़ा समय लगेगा ना, तब तक वो आत्मा तो वहीं दिखाई पड़ता है, मन को कहां दिखाई पड़ता है, इसको दौड़ करके जहां पहुंच रहा है वहां, क्योंकि व्यापक है मन परिचिन्न है, तो मन को यहां से वहां तक जाने में थोड़ा समय लगेगा, किंतु वो पहले से विद्यमान है, माने वास्तव में वो जाता नहीं है, किंतु व्यापकता के कारण ऐसा वास्ता है। क्या तद्धावतो अन्यान, अन्यान तद तद माने आत्मतत्व, अन्यान धावतो जो अन्य जो दौड़ने वाले हैं उनका, तिष्ठत अत्येति बैठे बैठे अतिक्रमण करता है, ऐसा। तो ये है श्रुति मन विरोध, ये विरोध को लेकर चलते हैं ये लोग, ऐसी स्थिति है, या विरोध का समाधान इनके पास नहीं है, न्यायिकारी के पास। और ये तथा गीतासु, भगवत गीताओं में वैसे कहा, गीता में वैसे आया है, कई श्लोक है यहाँ, अहम क्रतुरहम यज्ञ सुदाह महम औषधम, ऐसा है, मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही क्रतु हूं, मैंने यज्ञ हूं, अहम यज्ञ मैं यज्ञ हूं, सब कुछ मैं हूं, ऐसे गीता में बोलते हैं नवम अध्याय में। और पितामह से जगतो माता दाता पितामह, ऐसा बोलते हैं, इस जगत के पिता माता पालन करने वाला रक्षक सब मैं हूं, ऐसा आत्मभाव से भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। नादत्ते कश्चित, पंचम अध्याय कहा, ये दो श्रुति लोग सप्रपंच बताने वाले, कौन सा, ये वृत्ति, अहम कृतुर हम यज्ञ स्वास्थ मम औषधम इत्यादि, और ये पिता हम से जगतो माता धाता पिता, द्वैतवादी श्रुति है ये, इस जगत के पिता हूं मैं, जगत है मैं पिता हूं, द्वैतवादी सप्रपंच वाली। और पंचम अध्याय में आया, नादत्ते कश्चित पापम न चैव सुकृतम विभो अज्ञान अनुपितम ज्ञानम तेन मुह्यंत जंतवा, किसी के पाप पुण्य कुछ नहीं रहता परमात्मा का, भूखा आएगा तुम्हारे अर्पण किया हुआ लेगा, उसको जरूरत नहीं है, किसी को पुण्य भी नहीं रहता पाप भी नहीं रहता, अज्ञान के द्वारा बोलते हैं भगवान हमारा पाप पुण्य ले लेंगे करके बोलते हैं, तो ये आया, ये निष्प्रपंचवादी श्रुति है, स्मृति है। और समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत स्वविनश्यन्तम यपश्यति सपश्यति, त्रयोदश अध्याय की बात है, सारे भूतों में समान रूप से रहता है, वहां पर कोई ब्राह्मण सूत्र आदि के भेद नहीं है, आत्मा में कोई भेद नहीं है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि जो भेद मानते हैं, स्त्री पुरुष आदि भेद कहां है, शरीर में भेद है सब, उसमें कोई भेद नहीं, समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, सभी प्राणी मात्र में समान रहने वाले जो परमात्मा है, विनश्यत्सु सारे भूत विनाशी हैं और वो अविनाशी है, विनश्यत्सु विनश्यन्तम यह परिस्थिति, जो उसको देखता है वही देखने वाला है, बाकी सब अंधे हैं, त्रयोदश अध्याय में ऐसे बोल दिया, जो सभी भूतों में समान रूप से रहने वाले जो तत्व है कौन तत्व हो सकता है? आत्म सत्ता है। विनश्यक्षु अविनश्यंतम, वो कैसा है? अन्य जो विनाशी हैं उनमें अविनाशी रूप से रहने वाला है, उसी को जो देखता है वही देखता है। या पश्यति पश्यति, त्रयोदश अध्याय ऐसा आया। यह है आपके त्रिविशेषवादी स्मृति है। और अविभक्तम से भूतेषु ये कहा, भूतों में अविभक्त होता हुआ कहा, सब में है अधिष्ठान रूप से। और ग्रसिष्ठ प्रभविष्ण से आया, अविभक्तम से भूतेषु पहला बोल दिया, निष्प्रपंच लिया और सब प्रपंच ग्रसिष्ठ प्रभविष्ण, खाने वाला भी वही है होने वाला भी वही है ऐसा बता दिया, सब प्रपंच वाली है। इतव मारी आगमार्थ, इतव मारी आगमार्थम विरुद्धम एवं प्रतिभांतम इत्यादि जो श्रुति और स्मृति के अर्थ ना विरोध जैसे भाषित होते हैं, समझदार भी पढ़ सकता है, जान सकता है इसको, नहीं तो दूसरे के लिए विरोध है दिखता है। विरुद्धम एवं प्रतिभांतम मन्यमाना, विरुद्ध जैसे मानते हुए कौन ये दैयाय और मीमांसक आदि, विरुद्धम मन्यमाना स्वच्छित सामर्थ्यात अपने मन की कल्पना के द्वारा ही, अपने मन में जैसी कल्प शक्ति आ गई उसके आधार पर ही अर्थ निर्णय आया, श्रुति का अर्थ निर्णय करने के लिए चल पड़े और निर्णय कर ही नहीं सकते इस तरह से निर्णय आया। विकल्प है तो विकल्प करते हुए, वो ब्रह्म है या नहीं है इत्यादि विकल्प करते हुए, अस्थि आत्मा नास्ति आत्मा, ऐसा अस्थि आत्मा कहने वाला नहीं आएगा, इस जीवात्मा से परमात्मा अतिरिक्त है। और नास्ति कहने वाले मीमांसक है, कपिल है, सांख्य है, नहीं आत्मा कहने वाले अस्थि आत्मा नास्ति आत्मा। कर्ता अकर्ता नैयायिक आदि कर्ता मानते आत्मा को, मीमांसक है चाहे नैयायिक है क्या मानते, कर्ता। और सांख्य क्या बोलता है? अकर्ता, झगड़ा है आत्मा को लेकर के। पहले तो अस्थि नास्ति में झगड़ा करते रहते हैं और उसके बाद में यदि अस्थि सिद्ध हो भी जाए आत्मा है तो भी कर्ता अकर्ता रूप से झगड़ा करेंगे, एक बोलेगा आत्मा कर्ता है दूसरा बोलता है, सांख्य को पूछो ना क्या बोलता है वो, नैयायिक को पूछो करता है और क्या, तो आत्मा कर्ता भी नहीं अकर्ता भी नहीं, ऐसा है जो है सो है, कर्ता अकर्ता ठीक है। और मुक्तो बद्ध, कोई कहते मुक्त है आत्मा, सांख्य बोलता है मुक्त है निर्लेप है, नैयायिक आदि कहते बद्ध है, क्षणिक विज्ञान मात्रम। और विज्ञानवादी बोलता है क्षणिक विज्ञान वो है आत्मा, आत्मा माने क्षणिक विज्ञान बुद्धि ऐसा मानता है। और शून्यम च, और माध्यमिक आकर बोलेगा कुछ नहीं है शून्य है, शून्य में कल्पना है सब, शून्य माने कुछ नहीं। तो इत्येवं विकल्प है, इस प्रकार के विकल्प करते हुए ये लोग परस्पर झगड़ते हैं। और हमें उससे सुरक्षित रहना होगा, क्या होगा, नैयायिक बोलेगा कर्ता है करके आया हमारे सामने, बोला यार सांख्य को बुला देना, भाई ये क्या बोल रहे हैं, कर्ता है ठीक मान रहे हो, नहीं नहीं अकर्ता है, बस लड़ते रहेंगे दोनों, ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो न पारम अधिगच्छन्ति, न पारम अधिगच्छन्ति अविद्यायाः, तो अविद्या से पार नहीं जा सकते लोग, अज्ञान में डूबे रहते हैं, झगड़ा करते रहेंगे पूरे जीवन, बस कई पीढ़ी बीत गई है झगड़ा इससे निपटारा नहीं हुआ, एक बोल रहा करता है, संप्रदाय चल पड़ा आत्मा करता है, कौन बोलता है नहीं आए का आदि, और सांख्य कहता है नहीं अकर्ता है, झगड़ा चल रहा है ऐसी। और नहीं आए भोक्ता बोलता है आत्मा को, कर्मफल का भोक्ता मानता है, मीमांसक आदि भोक्ता मानते हैं, और सांख्य को पूछो अभोक्ता मानता है, केवल भोक्ता मानता है, ये कर्ता भोक्ता दोनों मानते हैं, केवल भोक्ता मानता है। कहां विवेक आएगा, अपने पक्ष में जो हट है कहां से विवेक आएगा। देखा न पारम अधिगत संधि अविद्याया विरुद्ध धर्म दर्शित्वात्, क्यों विरुद्ध धर्म के दिखाने देखने वाले हैं लोग, विरुद्ध धर्मम द्रष्टुम शीलम ऐसा, विरुद्ध धर्म देखना जिसका स्वभाव हो गया, स्वभाव को कोई हटा नहीं सकता, इसलिए सर्वत्र हर जगह में विरोधी देखते हैं, जहां भी श्रुति आ गई नैयायिक कुछ और बोलेगा, मीमांसा कुछ और बोलेगा, सांख्य कुछ और बोलेगा, झगड़ा चलता रहेगा। ये श्रुति का अर्थ यही, हम जो कर रहे हैं यही है, यही बोलते रहेंगे बस। तस्मात इसलिए इनके चक्कर को छोड़ देना चाहिए, इनके पीछे पड़ोगे जीवन खराब होना है। तस्मात तत्र उस स्थिति में क्या करने का, या एव श्रुति आचार्य दर्शित मार्ग अनुसार, जो लोग ऐसे हैं श्रुति और आचार्य के माध्यम से दिखाया गया जो मार्ग है उसमें चलने वाले होते हैं, श्रुति के बातों को अविरुद्ध रूप से कहने वाले आचार्य के ने जो मार्ग दिखाया उसमें चलने वाले जो लोग होते हैं, ते एव अविद्याया पारम अधिगच्छन्ति, यही लोग अविद्या से उस पार हो जाते हैं। श्रुति के अविरुद्ध अर्थ बताने वाले जो आचार्य हैं उनके दिखाए गए दर्शाए गए मार्ग पर चलने वाले होते हैं वही अविद्या से पार हो जाते हैं, बाकी अपने मनोरंध कल्पना करने वाले कभी अविद्या से पार हो नहीं सकते। तत्तेव अस्मान मोह समुद्रात, वही लोग इस मोह रूपी जो समुद्र है जहां नैयायिक और मीमांसा आदि डूब रखे हैं, बहुत गहरा है, अगाध जल है, ते एव वही लोग जो श्रुति और आचार्य के दर्शाए गए मार्ग में चलने वाले लोग हैं, यही लोग अस्मात मोह समुद्रात, ये मोह रूपी जो समुद्र है, कौन सा समुद्र, बिना पानी का समुद्र है, मोह रूपी समुद्र है, अज्ञान रूपी समुद्र है, इससे अगाधात इतना गहरा है पता ही नहीं था कहां डूबना है, अगाधात उत्तरी संधि, ते एव उत्तरी संधि, वही उत्तरण हो जाते हैं, वही पार हो जाते हैं, वही जो श्रुति और आचार्य के दर्शाए गए मार्ग में चलने वाले लोग। नेतरे अन्य लोग पार नहीं हो सकते इस मोहरूपी समुद्र से, कौन, सो बुद्धि कौशलानुसार, अपनी बुद्धि को कुशलता बताने वाले, हमारी बुद्धि देखो कितना काम करती है, हमने उसका खंडन कर दिया, उसका खंडन कर दिया, हमने जो कहा वो सही निकला, यही है बस ऐसा कहने वाले, हमारी बुद्धि को देखो कितनी बुद्धि हमारे पास, श्रुति को विश्वास नहीं, अपने बुद्धि को भी विश्वास है जिनको, ये लोग अविद्या से पार हो नहीं सकते, ऐसा बोला। टिप्पणियां थी कुछ, स्वचित्त सामर्थ्य आप एक नंबर है ना, सो बुद्धिस्त निर्णय अनुकूल शक्ति अभिनिवेशात, अपने बुद्धि के द्वारा ही जो निर्णय वस्तु है ना, अपने बुद्धि से ही निर्णय करना, निर्णय योग्य जो वस्तु जो अनुकूल शक्ति वह अभिनिवेश है, हमारी बुद्धि ये सब विषयों का निर्णय कर सकती है, हमारी बुद्धि जो बोलेगी वो सब सही हो जाता है, ऐसा मानने वाले, पीछे कोई प्रमाण नहीं है, श्रुति आदि नहीं, और बुद्धि से चलने वाले ये वो मोह के अगाध समुद्र में पड़े हुए होते हैं, अज्ञान रूपी समुद्र में पड़े हुए होते हैं। दोनों का यथोक्त आना पारगत्वा भावा, इन लोगों को कभी भी पारगमन नहीं हो सकता, अविद्या से पार नहीं सकते, क्योंकि अपने बुद्धि के भरोसा रखने वाले लोगों को तत्र आया, तत्र माने अधिकारणा मध्य, अधिकारियों में से वही अधिकारी सफल होगा जो श्रुति और आचार्य के द्वारा दर्शाए गए मार्ग में चलता हो। अधिकार में अच्छा अधिकारणा मध्य बोल दिया है, भाष्य तो हो गया, टीका फिर करके समय हो चुका है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति।